श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त बृंद हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे। सब भक्त सुखी है नहीं, सुखी है के ना? ब्रह्म भूत प्रसन्न आत्मा तो भक्तजन सुखी होना चाहिए। आत्मा का स्वभाव है आनंदमय। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंदमय, वे सच्चिदानंद विग्रह है। और सब जीव जो ममाय वांश जीव लोके जीव भूत सनातन कृष्ण के अंश है, वे भी सुखी होना चाहिए। परंतु इस भौतिक संसार में सुख सागर भगवान श्री कृष्ण को चढ़ के बद्ध जीवों इस दुख का सागर में प्रवेश किया है। भगवान श्री कृष्ण की विस्मृति से दुख का सागर में निमग्न हो गए हैं। तो भक्तजन सुखी है क्योंकि कृष्ण सुखी है, और भक्तजन युक्त है श्री कृष्ण के साथ। वो सुखी होना जीव का स्वभाव है। ऐसा कोई पुस्तक लिखना का जरूरत नहीं होना चाहिए, हाउ टू बी हैप्पी, कैसे सुखी होना, वो एक्चुअली स्वाभाविक है। परंतु हमें भूल किया कैसे सुखी होना, इसलिए श्री कृष्ण स्वयं इस भौतिक संसार में आते हैं और हमको कहते हैं, बताते हैं कैसे हम सुखी हो सकते। सब कुछ जो सब जीव करते हैं केवल सुख प्राप्ति के लिए ही करते हैं, तो फिर भी सुख नहीं मिलते। हम देखते हैं इस समृद्ध गुजरात में क्या है, सुवर्णित सुवर्णित गुजरात, स्वर्णिम स्वर्णिम गुजरात स्वर्णिम, लेकिन कोई सुखी नहीं है। सब सुविधा है, ड्यूप्लेक्स फ्लैट कार एसी, लेकिन ऐसे व्यक्तियों के चेहरे में मुस्कान लाना बहुत मुश्किल होता है। हम देखते हैं नहीं, वो हम हरिनाम फेरी करते हैं और लोग अपने मकान के बाहर से हमको देखते हो, ऐसे है, ऐसे देखते हैं कि वो करोड़ रुपया उनको देखे भी उनके लिए हंसना मुश्किल होता। तो यही वैष्णव जन का दुख है। वैष्णव सब सुखी है, कैसे सुखी होते, टीवी देखने से ही सुखी नहीं होते। ये सब लोग तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे तक टीवी देखते रहते हैं और सुबह का समय उठते हैं, ओ ओ एक और दिन, लेकिन 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे तक सोते रहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ऐसे लोग की उत्साह नहीं है जीवन के लिए। और भक्तजन देर से देर 4 बजे उठते हैं और 4:30 बजे में वो कीर्तन नर्तन काशुर होते। प्रतिदिन वैष्णव जीवन में प्रतिदिन महोत्सव होते, वैकुंठ जगत में ही प्रतिदिन महोत्सव होते। महोत्सव मतलब महा उत्साह, महान आनंद अनुभव होते प्रतिदिन। तो वैष्णवों का दुख नहीं है, सदैव सुखी है। कैसे सुखी होते हैं? नैवोद विजय पर दुरात्या वायतरान्यस त्वीर गायन महामृत मग्न चित्तम। श्री प्रहलाद महाराज भगवान नरसिंह देव को कहे कि मेरे लिए कुछ भी दुख नहीं है। तो प्रहलाद महाराज बहुत विपत्ति में थे, उनके पिता अश्री या पिताश्री हिरण्यकशिपु सदैव प्रयास किया प्रहलाद का वध करना, परंतु प्रहलाद का मतलब सदैव सुखी। तो प्रहलाद तो वैसे सदैव आनंदित रहते थे महान विपत्ति के बीच। क्यों? क्योंकि प्रहलाद दाई उन्होंने सदैव प्रहलाद दाई भगवान विष्णु का स्मरण करते थे। प्रहलाद का मतलब आनंद। तो प्रहलाद को आनंद देने वाले है भगवान विष्णु, और उनका स्मरण में प्रहलाद सदैव सुखी रहते थे। उन्होंने कहा कि मैं संसारिक भय से भीत नहीं हूं, मैं सदैव सुखी हूं, निमग्न हूं आपका मतलब नरसिंह देव का नाम गुण रूप लीला वीर्य ये सब की महिमा स्मरण करने में मैं सदैव सुखी हूं। परंतु मेरा एक दुख है। वैष्णवों का दुख क्या है? शोचेत तो विमुखचेत स इंद्रिय अर्थ माया सुखाय भरम उद्वहत विमूढ़। ये सब विमूढ़, मूर्ख का मतलब महान मूर्ख। तो आपको भूल के इस भौतिक संसार में ये सब विमूढ़ प्रयास करते हैं सुखी होना, परंतु सुख नहीं मिलता। तो ये मेरा दुख है, प्रहलाद महाराज कहते हैं। और भगवान जो विपुल असीम आनंदमय मूर्ति है, उनका एक ही दुख है। इसलिए भगवान इस भौतिक संसार में आते हैं। श्री कृष्ण पूर्ण है, उनका किसी भी अभाव नहीं है, परंतु वे लोभी भी है। काम क्रोध लोभ इत्यादि यही सब कहां से आते हैं? इसका स्रोत क्या है? कृष्ण। लोभी मनुष्य का क्या स्वभाव है? तो लोभी व्यक्ति के पास बहुत धन है, परंतु संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है और भी पैसा कमाना चाहते हैं। तो ऐसे है नहीं, वो बड़े बड़े धनी अंबानी हिंदुजा बिरला जैसे, तो उनके पास बहुत धन है, उनके लिए ऑफिस जाना कुछ भी प्रयोजन नहीं है, काम करना कुछ भी प्रयोजन नहीं है, बहुत धन है। परंतु उनका लोभ है, तो मेरे पास केवल 30,000 करोड़ है, काफी नहीं है, इसलिए मुझे और भी मेहनत करना चाहिए। तो ऐसे लोभी व्यक्ति है, तो कृष्ण भी लोभी है, परंतु कृष्ण का लोभ शुद्ध है। कृष्ण आत्मराम आप्तकाम है। आत्मराम मतलब वे सदैव आत्मा से रमन करते हैं, सुखी रहते हैं, और आप्तकाम उनकी सब कामनाएं उनकी शक्तियों से संपूर्ण होती है, परंतु कृष्ण का लोभ है। कृष्ण राजवासियों की पूरी भक्ति से पूर्ण संतुष्ट होते, परंतु कृष्ण का लोभ है कि वो सब जीव मुझको उनकी भक्ति देंगे। तो कृष्ण पूरे संतुष्ट है, फिर भी संतुष्ट नहीं है, कैसे संभव है? भगवान कृष्ण के लिए सब कुछ संभव है, भगवान कृष्ण का कुछ भी अभाव नहीं है, परंतु कृष्ण का दुख है कि इस भौतिक जगत में सब जीव मुझको चढ़ के दुख अनुभव करते हैं और मुझको उनकी भक्ति अर्पण नहीं करते। भगवान कृष्ण कहते हैं पत्रं पुष्पं फलं तौयम् यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम् अश्नामि प्रयतात्मनः। यदि कोई व्यक्ति मुझको फूल जल पत्रम पुष्पम फलम तोयम ऐसे सारा चीज मुझको अर्पण करेंगे, भक्ति से मैं ग्रहण करूंगा, तो कृष्ण की इच्छा क्या है? भगवान कृष्ण क्या इस भौतिक जगत में आए हैं कुछ फूल फल पाता मंगन के लिए? क्या वैकुंठ में अभाव है ये सब चीजों का? इसलिए श्री कृष्ण हरे कृष्ण इस भौतिक संसार में आते हैं कुछ चीज मंगन के लिए, मंगन के लिए आए हैं, लेकिन पुष्प इत्यादि ऐसे नहीं है, हमारी भक्ति मंगने के लिए आए हैं। और किस प्रकार की भक्ति? भक्ति ये शब्द प्रचलित शब्द है सभी भारतीय भाषा में उर्दू के अलावा। भक्ति इसका अर्थ क्या है, इसको समझना चाहिए। तो यहाँ पर वडोदरा में हम देखते हैं तो हर एक सोसाइटी में कम से कम एक मंदिर है। तो इसके बाजू में वो क्या मंदिर, यज्ञशाला गायत्री मंदिर ऐसे। और कल हम दूसरे सोसाइटी में देखा वो आत्मज्योति आश्रम। तो जो भी आश्रम हो, जो भी मंदिर हो लोगों के पास तो जाते हैं, और जो भी देवता स्थापित है उसमें तो वो देवता को लोग उनकी भक्ति देते हैं। यदि गायत्री मंदिर स्थापित है लोग जाते हैं और गायत्री माता को प्रार्थना करते हैं, और यदि साई बाबा मंदिर स्थापित है तो लोग जाते हैं और साई बाबा भगवान क्या ऐसे प्रार्थना करते हैं। यदि कोई सचिन तेंदुलकर का मंदिर स्थापन करेंगे तो लोग जाएंगे और प्रार्थना करेंगे। यदि ये कुत्ता का मंदिर स्थापित होते तो लोग जाएंगे और कुत्ता भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो जो भी मंदिर स्थापित होते हैं तो अगर पूरा पुजारी है और दीप दान करते है, पूजा करते है, लोग सोच हाँ ये पवित्र है, ये एक भगवान है। तो भक्ति कृष्ण के लिए होना चाहिए, इसको समझना चाहिए। ये मायावाद का प्रचार है कि जो भी रूप हो तो उस रूप के द्वारा तुम्हारी भक्ति अर्पण करो और परम ज्योति पर पहुंच जाएगी। ऐसे गलत सिद्धांत है मायावादियों को। तो भगवद गीता में श्री कृष्ण स्थापन कहते हैं कि मुझको कृष्ण को तुम्हारी भक्ति का अर्पण करना चाहिए। और किस प्रकार की भक्ति? उस प्रकार नहीं कि सुबह का समय 2 मिनट मंदिर जाना है और बाकी समय उस स्वार्थ निकालने के लिए ही सब कुछ करें, और मंदिर जाना वो भी स्वार्थ निकालने के लिए। तो हे भगवान, तुम जैसे हो यहाँ पर गायत्री मंदिर है, दूसरे मंदिर में साई भगवान है, दूसरे मंदिर में खुद भगवान है, जो भी रूप में तुम हो भगवान, तो मुझको आशीर्वाद दो। वो तुम्हारा एक ही कर्तव्य है, मुझको आशीर्वाद देना। तो ऐसी भक्ति जो वास्तव में भक्ति नहीं है, उस ऐसी भक्ति मांगने के लिए भगवान कृष्ण नहीं आते। और इसलिए हमको सिखाते हैं तो कैसे भक्ति करना है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सपाषद श्री धाम सह अवतर कहो हमें पढ़ की। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु सभी पति जीवों को दया प्रकाश करने के प्रदान करने के लिए सपाषद श्री धाम सह अवतर आध्यात्मिक जगत से यहाँ आते हैं अपने धाम और अपने पार्षदों के साथ। किस लिए? अत्यंत दुर्लभ प्रेम करिबारे दान, वो अत्यंत दुर्लभ प्रेम प्रदान करने के लिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और कैसे हमको देते हैं? शिकाई शरणागति भकतेर प्राण, वो शरणागति जो भक्तजन का प्राण है हमको सिखाते हैं। वो शरणागति चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं। ये भगवद गीता में अंतिम वाणी है श्री कृष्ण की, सर्वधमान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता का अंत में, वो कर्म ज्ञान योग ये सबों का विश्लेषण करने के पश्चात और भौतिक संसार की स्थिति, आध्यात्मिक जगत के बारे में प्रकृति के 3 गुण, परमात्मा की स्थिति, ये सब विश्लेषण करके श्री कृष्ण कहते हैं मामेकम शरणम व्रज सर्वधर्मान् परित्यज्य, और सभी प्रकार के धर्म, भौतिक धर्म, विकृत धर्म, उपधर्म, जाति धर्म, सामाजिक धर्म, काल्पनिक धर्म, तो ये सब छोड़ के इस धर्म को ग्रहण करो, माम एकम शरणम रज, मेरी शरण में आ जाओ। तो ये श्री कृष्ण की अंतिम वाणी है, अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो अर्जुन का डर था कि यदि इस युद्ध में मैं अंश ग्रहण करूंगा तो मैं पाप करूंगा, और श्री कृष्ण अर्जुन को बताए कि चिंता करो मत, वो सब तुम्हारे सब पाप से, तुम्हारे सब पाप का फल से मैं तुमको मुक्त करवा दूंगा। तो श्री कृष्ण की शरण में आना चाहिए, कम से कम पापों से मुक्त होने के लिए, लेकिन वो मुख्य कारण नहीं है। केवल मुक्ति प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण की शरण में आना तो यही पूरी भक्ति नहीं है। तो किस प्रकार भक्ति होना चाहिए इसके बारे में श्री कृष्ण कहिबा भगवद गीता में कहते हैं, अनन्याश्चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्यचेत सततम् यो मां स्मरति नित्यशः। श्री कृष्ण हमारी सतत भक्ति, सततम् कीर्तयन्तो माम, इस प्रकार की भक्ति चाहते हैं। नहीं तो दो मिनट हम सुबह का समय हम मंदिर जाएंगे वो भी अच्छा है, परंतु उससे सततम् कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च जडव्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्ताः नित्य युक्त उपासते, इस प्रकार की सतत भक्ति श्रेष्ठ है, वो शुद्धा भक्ति बोलते हैं। और इस शुद्धा भक्ति जिसका दूसरा नाम है शरणागति, उसको सिखाने के लिए चैतन्य महाप्रभु जो राधा कृष्ण उन्मिलित रूप है, चैतन्य महाप्रभु आए हैं, तो वो शुद्ध भक्ति सब जीव का स्वभाव है। जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वभाव है सुखी होना, और वो परम सुख प्राप्ति बहुत सरल है। केवल ये बात स्वीकार करना है, जीव कृष्ण दास, बस तीन शब्द में जीव कृष्ण, जीव स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो बहुत सरल है। इसमें जटिल तत्व विचार भी नहीं है, बहुत सरल है, समझने में कुछ कठिनाई नहीं है। भगवान है इसको समझने में कुछ कठिनाई नहीं है, कुछ लोग के लिए कठिनाई होते है क्योंकि उसका मस्तिष्क में थाती है, ब्रेन नहीं है, इसलिए प्रभुपाद बोले कि हम ब्रेन वॉशिंग करते हैं। Your brain is full of stool, ये प्रभुपाद का वचन, your head is full of stool, तो उसको सफाई करना चाहिए। तो उनका ब्रेन में कुछ नहीं है, या अगर कुछ हो वो सब मल है। तो सामान्यता कि भगवान है, भगवान की अस्तित्व है, इसको समझने में कठिनाई नहीं होना चाहिए। तो भगवान है, वे नियंत्र है, हम नियंत्रित है, इसलिए भगवान विशाल है, हम तुच्छ है, तो यही सब बात समझने में कुछ कठिनाई नहीं है। और इसलिए हमारा स्वार्थ, वास्तव स्वार्थ प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण के चरण में आश्रय लेना चाहिए। बस सरल बात है, परंतु इसको समझना कठिन, हम ऐसे कठिन लगते हैं। क्यों कठिन होते? क्योंकि अनादि कर्म फले भरी भवान जले, थोड़ी बारे न देखी उपाय। हम अनादि काल से इस भौतिक दुख का सागर में डूब गए हैं और इसलिए हमारा कुसंस्कार है कि जो हमारा स्वार्थ नहीं है, जो हमारा अपस्वार्थ, मतलब हमारा स्वार्थ के विपरीत, हमारा अपस्वार्थ स्वार्थ है। और जो हमारा स्वार्थ, हम उसको हमारा अपस्वार्थ मानते हैं। अहंकारे मत्तो हय नितय पद पासर्य असत्य रे सत्य करी माने, हमारी बुद्धि बिल्कुल विपरीत हो गया अहंकार से। वो अहंकार क्या है? अहम कृष्णदास नहीं हूं, ये अहंकार बोलते है। मैं कृष्ण से अलग हूं, मेरे लिए भक्ति करने का जरूरत नहीं, मैं हूं, मेरा व्यापार है, मैं आपन से सब कुछ करता हूं। वो कृष्ण अगर हो तो ठीक है, ठीक है, मुझको कुछ दे सकते हो, लेकिन उसका एक्चुअली उसका जरूरत नहीं। उसको तुष्ट करने के लिए हम कुछ पूजा कर सकते हैं, लेकिन भक्ति करने का जरूरत नहीं है। ये अहंकार है, अहंकार मत तो है, मत का मतलब पागल। जैसे कौन पागल है? सब पागल है, इस भौतिक संसार में सब पागल है। कैसे पागल होते? क्योंकि हमेशा जो उनका अपस्वार्थ है उसको स्वार्थ के रूप से ग्रहण करते हैं, और हमेशा जो उसको सब कुछ करते हैं जिससे दुख मिलते हैं, सुख चाहते हैं, लेकिन सब कुछ जो करते हैं तो उससे केवल दुख मिलते। तो यदि हम गलती करते हैं एक बार तो वो गलती है, यदि हम दो बार करेंगे तो बुद्धि का लक्षण नहीं है। और यदि हम बार बार एक ही गलती करते हैं तो वो क्या है? वो पागलपन है। तो इस प्रकार भौतिक संसार में लोग बारंबार प्रयास करते हैं इंद्रियों के द्वारा सुख प्राप्त करने, तो नहीं मिलते, तो फिर भी बारंबार जन्म जन्मांतर प्रयास करते सुख प्राप्ति के लिए जड़ इंद्रियों के द्वारा। तो इसलिए अहंकार मत्त है, पागल है सब। नित्य पद पाश्रय नित्यानंद प्रभु के श्री चरण को भूल के असत्य रे सत्य करे माने, जो असत है सत जैसे मानते। तो इसलिए इस सरल बात कि मैं कृष्ण दास हूं समझना कठिन है, और यदि हम थोड़ा सा समझ लिए तो हमारा कर्तव्य है दूसरों को समझाना, परंतु वो बहुत कठिन है नहीं। लोग संतुष्ट है, ठीक है, सब कुछ ठीक है, मुझे कोई समस्या नहीं है। तो मूर्ख देखो, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख है, तो ठीक है, तो मरण थोड़ी देर के बाद होगा, और बीच में लाइफ को एंजॉय करना पड़ेगा। तो ये सब मूर्खों की बात है। एक बार कलकत्ता में, ये 30-35 सालों के पहले की बात है, तो शेल्ड स्टेशन में, जिसमें 24 घंटे में बहुत बड़ी भीड़ रहते हैं, तो ट्रेन आने वाली थी और एक आदमी वो प्लेटफॉर्म से गिर पर और ट्रेन के नीचे गया था और तुरंत नहीं मारा, लेकिन वो मार जाने वाला था। तो ऐसे ऐसे था, पूरा खून पूरा शरीर पर लग गया था। तो हमारा एक भक्त श्रील प्रभुपाद का एक शिष्य था और वो आदमी को बोला हरे कृष्ण कहो, अंतिम श्वास में हरे कृष्ण कहो। तो बंगाली था, हिंदू ऐसे लग रहा था। वो उसने कहा तो मुझको सिगरेट दो, मुझको पुरुष जैसे, क्या बोलते, लेट मी डाई लाइक अ मैन, पुरुष जैसे मुझको मरा दो, समथिंग लाइक दैट। को तो बड़ा पापी था कि अंतिम समय में एक भक्त उसके समक्ष उपस्थित था और उसको बताया हरे कृष्ण बोलो। नहीं, मेरे लिए कृष्ण बोलने का जरूरत नहीं है, मैं पुरुष हूं। तो पुरुष था, अगली जन्म में क्या महिला या सुअर या कुत्ता या सिगरेट का प्लांट, क्या बोलते हैं, तंबाकू, तंबाकू। मूर्खत, इस जगत विशाल है और जगत की विशालता से और भी विशाल है लोगों की मूर्खता। तो आइंस्टाइन तो जरा परिप्रेक्ष्य में ज्ञानी मनुष्य था, उन्होंने कहा कि जगत और जनता की मूर्खता दोनों असीम है, और परंतु जगत सीमित है, लेकिन लोग, सामान्य लोग की मूर्खता वो जरूर असीम है। तो कैसे मूर्ख जनों को समझाना कि जीव कृष्णदास ये विश्वास कर लेता और दुख नहीं, बहुत कठिन काम है। तो अगर कोई माउंट एवरेस्ट का आरोहण करते हैं तो उनका ऐसे व्यक्ति का फोटो पेपर में आता है, एशियन गेम्स का गोल्ड मेडलिस्ट, कुछ अचीव किया है, सक्सेसफुल हुआ। लेकिन ऐसा अचीवमेंट, ऐसी प्राप्ति तो क्या है? तो माउंट एवरेस्ट का आरोहण किया है तो देखो वो बंदा तो कुछ भी श्रम नहीं करके तो बिल्डिंग का आरोहण करते, और रनिंग फास्ट तो कुछ जानवर है, क्या बोलते है, चीता, तो बहुत फास्ट, वो 100 किलोमीटर पर आवर ऐसे फास्ट चल सकते। तो ऐसी अचीवमेंट तो क्या अचीवमेंट है? वास्तव अचीवमेंट है, सक्सेस है, कृष्ण भक्ति प्राप्त करना। परंतु सब जीव मूर्ख है, तो इसलिए हम जो मूर्खता से बच गए हैं, Srila Prabhupada Vaishnava Acharyon ki kripa se hamara kartavya hai ki hum sadhana avastha mein hote hue bhi hum siddh purush nahi hai परंतु इस अपक्व अवस्था में भी भक्ति की अपक्व अवस्था में भी हमारा कर्तव्य है दूसरों को जगाने का प्रयास करना। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जीव जागो गौर चंद्र बोले गौतम निद्रा जाओ माया पिशाच रखो में। तो सुप्त जीवों का जागरण करना कैसे करना है? तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं उनके भक्तों के साथ इस प्रकार सुबह का समय हरि कीर्तन किए थे। उदिलो अरुण पूरब भागे प्रिजमणि गौर अमणि जागे भकत श्याम लय साथे केलो नगर ब्रजित थतोय थतोय बाजलो खो घना घना तहि झांझर प्रेमे ढलाट ढला सोनर अंग चरणी नूपुर बाजे। ये चैतन्य महाप्रभु की लीला का वर्णन है कि सुबह का समय उठ के चैतन्य महाप्रभु उनके सभी पार्षद के साथ घर से बाहर निकले और गांव गांव जाकर हरि कीर्तन किए है। चैतन्य महाप्रभु प्रेम से कंपित हुए और उनके श्रीचरण पर नूपुर ध्वनि आई थी। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु का गौर सुंदर रूप कीर्तन में प्रेम निमग्न हुए और चैतन्य महाप्रभु उनके सभी भक्तों गांववासियों को बताया प्रचार किया मुकुंद माधव जादव हरि बोले न बोल रे बोध न बोले हे सब मूर्ख जन उठो मुकुंद कहो माधव कहो ये सब दिव्य नाम कहो कृष्ण के नाम मुकुंद माधव जादव हरि बोले न बोल रे बोध न भरे मिचे निरा बसे गेल राति दिवस सारे रे। तो मिचे तो मतलब बिना कारण से तुम्हारे दिन रात चलते रहते रात का समय निद्रा ह्रियते नक्तम व्यवायन च दिवाचाते या राजम कुटुम्ब भरने न। तो एक ही बात चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि रात का समय लोग सोते हैं या मैथुन सुख अनुभव करते हैं और दिन का समय अपने शरीर और कुटुम्बों का शरीर का पोषण के लिए सब कुछ करते हैं और जीवन का उद्देश्य क्या है तो उसके बारे में नहीं सोचते। एबे न भज हा जीवन अनित्य जाना हसा तहे नाविद विपद बा एबे न भजले जशोद सूत छर में पड़े बेला। तो देखो इस दुर्लभ मानव जीवन प्राप्त किया है लेकिन कमल दल जल जीवन ठलमला। किसी भी समय पद्म पात्र के ऊपर जल का एक बूंद जैसे गिर जा सकते है। तो इस प्रकार कभी भी मृत्यु हो सकते है। तो अभी अवसर है श्री कृष्ण की सेवा करना तो अभी इस अवसर को ले लो। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु और उनके सभी भक्तों प्रयास किए हरिनाम संकीर्तन करने से और मौखिक प्रचार करने से सुप्त बद्ध जीवों सुप्त का मतलब नींद किया है और सुप्त मतलब उनकी बुद्धि भी सुप्त थी। तो ऐसे बद्ध जीवों का जागरण, उठो उठो उठिष्ठ जागृत प्राप्य वैराण्य बोधत क्षुर से धारा निशिता दुरा दुर्गम पथस्थत कवयो बदंती। उपनिषद का वचन है कि उठिष्ठ उठो उठिष्ठ जागृत प्राप्य वैराण्य बोधत। तो विचार करो कि इस मानव जन्म में एक वर प्राप्य है जो अन्य जन्मों में प्राप्य नहीं है। वो वर क्या है? कृष्ण भक्ति प्राप्ति। क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया। इस मानव जीवन वो ब्लेड जैसे है। यदि हम ब्लेड अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं तो मुंह साफ होते हैं, और यदि हम सावधानी से शेविंग नहीं करते हैं, या पूर्व काल में प्राचीन काल में लोग स्वयं शेविंग नहीं किए थे तो नाई नाई का काम था शेविंग करवाना। तो यदि हम ध्यान नहीं देते तो कट होते। दुर्गम पथस्थत कवयो बदंती। इस हमारा पथ वो भगवत प्राप्ति वो पथ दुर्गम है, कठिन पथ है, परंतु उस पथ पर जानना है। बहुनाम जन्म नामांते ज्ञान वांग मांग प्रपद्यते। बहुत जन्मों के पश्चात एक ज्ञानी व्यक्ति का साक्षात्कार होते है कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव कृष्ण सब कुछ ही है, वे भगवान है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। वो दुर्गम पथ सुगम हो गया चैतन्य महाप्रभु की कृपा से। हमको कठोर तपस्या करने का जरूर नहीं है। हमको दीर्घ काल में ध्यान करने का प्रयोजन नहीं है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं राधा कृष्ण बोलो संगे चलो ऐ मात्र भिक्षा चाहिए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? कृष्ण। कृष्ण आए हैं और हमसे सावधामान परित्यजा मामेकम शरणं व्रज, कि हम उनके शरण में आ जाएंगे। इसको मंगवाए श्री कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु इस भिक्षा को मांगते हमारे साथ चलो हरि कृष्ण बोलो राधा कृष्ण बोलो संगे चलो ऐ मात्र भिक्षा चाहे। तो यही चैतन्य महाप्रभु की कृपा है। अति दुर्गम पथ हमको लगभग बिना मूल्य से प्रदान करते हैं चैतन्य महाप्रभु। कुछ करना है तो केवल सोते होने से भक्ति प्राप्ति नहीं होती है, परंतु चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो पथ जो बहुत सामान्यतः बहुत कठिन है तो हमको बहुत सरल रूप से प्रदान किया है। तो लोगों को जगाना चाहिए इस सुगम आनंदमय भक्ति पथ सबके लिए है। सबको, सब व्यक्ति का इसको ग्रहण करना चाहिए, परंतु लोग मूर्ख है और माया का प्रभाव से कि मैं संतुष्ट हूं, इस मूर्खता में वे ऐसे विचार करते हैं। तो मूर्ख जनों का जगाना कैसे करना है, तो इस प्रकार हरि नाम संकीर्तन करना चाहिए, मौखिक प्रचार। और विशेषकर श्रील प्रभुपाद ने बहुत बल दिए थे, प्रचार का मुख्य माध्यम है उनकी दिव्य पुस्तकें का वितरण करना। तो आप सब प्रयास कीजिए इस सभी प्रकार का प्रचार करने में। हमारा प्रचार तो केवल हिंदू के लिए नहीं है, केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए नहीं है, तो सब लोग के लिए है, हिंदू अहिंदू। हमें मुसलमान से कुछ दुश्मनी नहीं है, सब आ जाओ, शिक्षित अशिक्षित। हम नहीं बोलते हैं कि पहले PhD बन जाओ उसके बाद आ जाओ, ऐसे नहीं। तो जो भी अवस्था में हो, राधा कृष्ण बोलो संगे चलो, ये मात्र भिक्षा चाहिए। तो ये भक्तन का एक ही दुख है, वे सुखी है कृष्ण का स्मरण करने में, परंतु उनका दुख है कि अधिकांश व्यक्ति कृष्ण की विस्मृति करते हैं। कृष्ण स्वयं आते हैं दुखी जनों का उद्धार करने के लिए, और कृष्ण के भक्त जन अथवा जो प्रयास करते हैं भक्ति करना, उनका कर्तव्य है। श्री कृष्ण का उद्देश्य पूर्ण करने में प्रयास करना, तो हम सिर्फ प्रयास कर सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की पुस्तकें वितरण करने से, मौखिक प्रचार करने से, हरि नाम फेरी करने से, तो प्रयास करना चाहिए कि ये सब लोग जो कृष्ण से दूर रहते हैं और निकट में आने के लिए उत्साही नहीं है, तो जैसे तैसे उनको लाना कृष्ण भक्ति में, जिससे वे भी सूखे होंगे। ये वैष्णव जीवन है, हम एक जगह में बैठ के हरि नाम कर सकते हैं, परंतु चैतन्य महाप्रभु का उपदेश है प्रति घरे घरे गया करो ए भिक्षा, भज कृष्ण बोलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। सो हरे कृष्ण। बस आपके लिए समाप्त है, अगर किसी का प्रश्न हो तो जैसे पूछे अभी। Who's an internet wizard here? कोई इंटरनेट विजर्ड है हमारे बीच? कुछ रिसर्च करो, कौन कर सकते? एनी गीक्स, गीक बोलते हैं नहीं, कंप्यूटर एक्सपर्ट को गीक बोलते हैं आधुनिक अमेरिकन भाषा में। भारत में ही इज टू बिजी, एवरीवन इज टू बिजी, इंटरनेट वाले हमेशा बिजी रहते हैं। वी शुड, समवन शुड डू सम रिसर्च एंड फाइंड आउट इफ इन इंडिया यू कैन गेट अ साउंड सिस्टम दैट वर्क्स really, because every time is a problem, no? Har ek program mein problem hote hai, aisa nahi hona chahiye, why should it be like that? Is there any sound system available? Kuch research karna chahiye, you find some sound system that actually works, would be good, no? You want to do some research? Bose is the best, but it's very expensive. Bharat mein milte hai, lekin bahut bahut mehenga hai na. You get what you pay for, I guess. Ah. Or shayad aap usse unat hai, lekin samanyata hum sadhana avastha mein hai. Kaise? ये बोस का माइक नहीं है. साउंड आते जाते रहे. जैसे आपने अभी कहा कि भाई ये सब ये ऑल स्टेज ऑफ साधना भक्ति, तो उस स्टेज में उनको उस चीज के लिए प्रचार करें या पहले अपनी साधना को ठीक करें. प्रचार भी एक प्रकार की साधना है. उस स्टेज में यदि हम प्रचार नहीं करेंगे तो हमारी साधना तो पूरी नहीं होगी. ये भी साधना का महत्वपूर्ण अंश है. साधना प्रचार करने से हम कृपा मिलती है. हम अयोग्य होते हुए भी तो प्रचार करना चाहिए, लेकिन इस प्रकार हमें प्रचार करना चाहिए कि मैं प्रचारक हूं, ऐसे ही सोचना नहीं है. श्रील प्रभुपाद भगवान की दूत है और हम केवल उनकी सहायता करते. हम अयोग्य है परंतु उनका आदेश के अनुसार हम प्रयास करते हैं यथाशक्ति प्रचार करना. मैं प्रचारक हूं, मैं गोलोक वृंदावन से आया हूं सब पति जीवन का उद्धार करने के लिए. अगर आप वैसे हो तो अच्छा हो ऐसे सोचना, अगर आप वैसे नहीं है तो ऐसे सोचने से पूरा पतन होगा. और क्या? ऑलराइट. हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे.